Most a futballtörténelem legnagyobb botrányait boncolgatjuk. A siker és az ünneplés mellett voltak pillanatok, amikor a játék mélyére pillantva megrendítő botrányokat találtunk. Gondoljunk csak az 1982-es spanyol világbajnokság elődöntőjére, amikor Patrick Batiston, francia játékost, brutálisan eltalálta a német kapus Harald Schumacher. Aki látta, nem felejti el a pillanatot. Batiston elveszítette az eszméletét és két fogát. Az egyértelmű kiállítás azonban elmaradt, miközben az eszméletlen francia játékost hordágyon vitték le a pályáról, Schumacher már a kirúgáshoz készülődött. Az eset sokakat megdöbbentett, és rávilágított a futballban rejlő veszélyekre. Vagy a 2006-os olasz Calciopoli botrányra, ahol kiderült, hogy több olasz klub is manipulálta a bírókat a mérkőzéseken, mélyen megrongálva ezzel a sport integritását. De ne felejtsük el a dopping botrányokat sem, amikor olyan legendás játékosok, mint Diego Maradona és Lionel Messi is belekeveredtek a teljesítményfokozók használatába, megtépázva ezzel a sport hírnevét. Kamaszkorom egyik emlékezetes élménye volt, amikor Toni Schumachernek, hogy a Hamburg korábbi kapusának olvastam a Fütyülök rátok című könyvét, aminek a magyar megfelelője az Urban Legend című Urban Florian önéletrajz. Hát, hogy egy olyan sportkönyv volt, amiben többet olvashattam egyébként a hamburgi bordélyházakról, meg arról, hogy az ezért olvastad el, Peti. Miképpen gyógyítja a trippert, meg a fogadási csalásokról, mint különböző taktikai formációkról. Na most Toni Schumachert félretesszük majd esetleg a futball történet legnevezetesebb fene gyerekei közé, és most más típusú botrányokat fogunk mi listázni. Igen, fontos elmondani a listával kapcsolatban, hogy teljesen szubjektív, mi sem voltunk meggyőződve arról, hogy ez a helyes sorrend, és hogy minden egyes elem, amely ide kívánkozna, az megjelenik, de hát ez ilyen, úgyhogy önkényes mérvadó, tessék. Mondjuk azt, hogy egy szupergrup listázott most, de korábban még Pető Péter hírlapíróval, szerzőtársammal már több ilyen listát összeállítottunk, és az ott megszerzett a Pető Péterrel való perfekcionista egyeztetéseken desztillált tudást, azt megosztottam veletek, és akkor így most a mi kutatócsoportunk összeállította ezt a szuperlistát. Ú, de tudományosan hangzik. Na kezdjük a tizedikkel. Luis Figo a Real Madridba igazol. Ugye Figo 1995-ben, csak elmondom gyorsan az alapsztorit, mert sokan egyébként lehet, hogy nem is hallottak róla. 23 évesen került a Barcelonához. Eredetileg Olaszországba készült, alá is írt a Pármához, de közben a csapata megegyezett a Sporting a Juventusszal, és a kettős szerződésnek végül egy két éves olaszországi eltiltás lett az eredménye. Így került egy kölcsönszerződéssel a Barcelonába. Most képzeljük el a Szériában egyébként Luis Figot, nem biztos, hogy ezt a karriert befutotta volna. Hát Interbe később játszott. Igaz, de hát az már a pályafutása végén volt. A Barcelonában eltöltött 5 szezont, a világ egyik legjobb játékosává vált, vagy mondhatjuk talán a legjobbá, és ezt követően szerződött ő a Real Madridba. Most a szerződés körül voltak elég nagy különböző nyilatkozatháborúk, őt is megkérdezték, letagadta. Lényeg az, hogy a Real Madridnál próbálok rövidíteni, mert nagyon hosszú és szövevényes egyébként a történet. Elnökválasztás volt, és az elnökválasztás eredményeképpen ugye, ha jól tudom, akkor Florentino Pérez ekkor jelent meg. Pérez beígérte, hogy Figót ide fogja hozni a klubhoz, kötöttek egy előszerződést, utána már visszatáncolt volna egyébként, és visszamászott volna a Camp Nou-ba Luis Figo, mert eredetileg ő azért vágyott el, mert hogy nem akarták neki a magasabb fizetést megadni, csak hogy ezt már akkor nem tehette meg, mert ebben a szerződésben volt egy kitétel, hogy ha visszalép, akkor 34 millió eurót le kell pengetnie a Real Madridnak, úgyhogy azt mondta az ügynöke, hogy haver, nincs mit tenni. Menni kell Madridba, és ő ment Madridba, és Madridban is a galaktikusok egyik legjobbjában. Vele kezdődött el a galaktikus koncepció. Ő volt az első, akit a Real Madrid a sajátjai mellé úgy leigazolt, és ő innentől kezdve gyakorlatilag minden évben vettek egy világklasszist, vagy mondjuk az aktuális legjobbját a világnak. Én nem is nagyon értettem, ezt követően ahányszor a Real Madrid Barcelonába látogatott, minden alkalommal a Figóval szemben az egész Camp Nou gyűlöletorgiát rendezett, amire korábban nem volt példa. És minthogyha itt született volna meg a profi futballistának a precedense, aki hát eligazol az egyik klubtól a másik klubig, és hát ő tulajdonképpen profi, ebben a klubban hát nem a szerelme volt az a klub, hanem az a klub a munkaadója volt, aztán átigazolt abba a klubba. Nyilván a Barcelonának is kellett az ehhez tartozó szándéka, hogy eladja Figót, és hát felvette ezért a Barcelona a pénzt, az átigazolási díjat, amiből játékosokat igazolt, hogy ez egy üzlet, uh-huh. De minthogyha a Barcelona szurkolók ezt nem értették volna meg. Most hol volt a Luis Enrique-nek az ellenkező irányú klubváltása alkalmával ugyanez a örjöngés. A Luis Enrique korábban a Real Madridban játszott, onnan lett Barcelona játékos, és amikor Luis Enrique-vel a Barcelona a Bernabeu-ban vendégszerepelt, a Luis Enrique-t nem dobálták meg halott állatokkal a Bernabeu-ban, hanem tudomásul vették, hogy ő már a Barcelona játékosa. Hadd reagáljunk. Abban a Real Madridban, ahol Luis Enrique játszott, nem ő volt az ikonikus figura, hanem mondjuk Fernando Hierro például. Amennyiben Fernando Hierro a Barcelonába igazol, az egy hasonló megbotránkozás váltana ki, pláne, hogyha világrekord összegért, úgyhogy korábban letagadta volna, hogy küszöbön áll ez a tranzakció. Abban a szezonban, vagy az a 99-es, 2000-es szezonban én lelkes focivilág vásárló voltam, ugye olvastam, és ott állandóan hangsúlyozták interjúkban, különböző elemzésekben, hogy Figo a Barcelona legfontosabb eleme. És ez egy olyan Barcelonában volt ő a legfontosabb, egy olyan Barcelonában volt az ikon, ahol egyébként ugye Guardiola játszott, és ott volt még Rivaldo. Még sorolhatnám a különböző sztárokat. A Van Gaalnak a Barcelonája volt. Igen, a Van Gaal. Ugye az gyakorlatilag korábbi Ajaxot átvitte, a BL győztes Ajaxot, de Figo... Hogy ez hogy sikerült, az ugye a Bosman szabály miatt van, és hát még erről is fogunk beszélni. Igen, a futball ős bűne. És itt... tényleg egy ikonikus figura hajtal a Barcelonát, tehát szerintem nem összevethető a kettő, és hát az a gyűlölet, az tényleg abban öltött testet, hogy 2002-ben egy disznófejet vágtak egyébként ugye Figóhoz, és a 2004-es EB-döntőben, amikor Görögországtól kikaptak, akkor ugye egy Real Madrid mezt vágtak egyébként uh-huh. hozzá emlékeztetésül. Valahogy gyalázatos történet, tehát pláne úgy, hogyha olyan hős... Nem érdemelte ezt a Figo az a helyzet. Egyáltalán nem. Nem érdemelte ezt. Attól... Jó, szerinted igen. De furcsa, hogy te ezt mondod, Robi. Hogy Robi, igen, te vagy az, aki a futball étosza mellett áll ki, aki azt mondja, hogy úgy a klub hűség... De könyörgöm, ő úgy lett Barcelona játékos, hogy eltiltották Olaszországban, már aláírta a Pármával a szerződését. A klubja meg aláírta a Juventusszal. Nem is úgy volt, hogy a Barcelonába került, aztán oda került a Barcelonába, ott játszott. De nem a szerelme, igen, de nem a szerelme volt ez a klub. Szó nincsen arról, hogy ő egy saját nevelés lett volna. Az egész más, hogyha Raúl, aki Real Madrid nevelés, és átigazol a Barcelonába, vagy hogyha a Messi, aki kicsi gyerekkorától kezdve már egy Barcelona játékos, átigazol a Real Madridba, ő egy légiós volt, ő egy munkavállaló volt, munkahelyet váltott, könyörgöm. Javaslok akkor egy empirikus vizsgálatot. Nézzük meg videókat az utolsó barszás szezonjából, csókogatta a barszás meszt gólok után. Nézzük meg, vagy a barszás címert. Na, ezt ki fogja kikutatni, majd szólunk a Pető Péternek. Az itt ebben az egész történetben szerintem a kulcs, hogy Luis Figo már nem egy futballistája volt a Barcelonának, hanem a katalán autonóm törekvések egyik arcává vált. Hiszen Portugál. Hiszen Portugál, de magának a klubnak egy olyan ikonjává vált, hogy vele próbálták eladni azokat a politikai, társadalmi üzeneteket, amit egyébként ő saját maga nyilván nem vett magára. De nem ez volt a hiba? Hát a Xavi alkalmas ilyesmire, a Puyol alkalmas ilyesmire. Ezek katalán futballisták, katalán nemzetiségűek, ő bennük megszemélyesülhet a katalán nemzeti öntudat, és annak a szimbóluma az FC Barcelona. A Figo az egy portugál légiós. Ebben láttok egy olyan Cruyffot. Lehetséges. Egyébként még gyorsan hozzátenném, hogy Javier Saviola volt még az, aki a Barcelonától a Real Madridba ment. Akkor már nem volt akkor a sztár talán az utolsó években, de azért szép esztendejei voltak egyébként Saviolának a Barszában. Egyik a sok-sok-sok-sok Maradona utódnak kikiáltott. Sok-sok-sok-sok segéd Messinek. Igen. És Ben Schuster képzeljétek, 1980-tól 88-ig volt ő Barca játékos, aztán a Madridban pedig még eltöltött 3 évet. Szintén egy Toni Schumacherhez fogható fene gyerek. Jöjjön a 9., ez pedig a Marseille botrány. 1994. április 23-án az akkor BL címvédő Marseille csapatát kizárták az első osztályból, mert az akkori elnök meg akarta vesztegetni a Valenciennes néhány játékosát pár nappal a 93-as Bajnokok Ligája döntő előtt. Nagyon röviden, itt is rövidítem a sztorit, mert ez is elképesztő szövevényes, tehát könyveket írtak erről, hogy Nem akartak megsérülni a Marseille játékosok ezen bajnoki előtt, és a bajnokság egyik sereghajtójáról volt szó. Ezért telefonon megkerestek néhány futballistát, hogy akkor fogják vissza magukat, óvatosabban játszanak, ne küzdjenek annyira, és később ez kitudódott. Hosszú hónapokig zajlott a húzavona, és külön bírósági eljárás is indult ez ügyben. Az lett a történet vége, hogy aki vallott egyébként a Marseille játékosok ellen, aztán majd kiegészíted, Peti, hogy mit tudsz még erről a történetről, őt meghurcolták eleinte Franciaországban, hiszen akkor Gallia egyik ékkövéről volt szó, az első bajnokok ligája döntőt ugye a Milánnal szemben megnyerte. A Marseille, mindenki őket ünnepelte, és ezt követően jött az eljárás, hogy ezek a Valencia játékosok elkezdtek vallani. Jó, de... Bernard Tapinak és a Marseille-nek korábban már volt egy bekdöntője, egy bajnokok ligája döntője. Nem ez volt az első? Nem, korábban... Ja, az még back volt a Crvena Zvezda. Akkor még back akkor volt, és a Crvena Zvezdával szemben veszítettek, akkor még Papen ott játszott, majd Papen átigazolt a Milánba, a saját egykori csapata ellen újra vesztett. Tulajdonképpen ez volt az első francia bajnokok ligája, illetve back győzelem, és azóta sincs második. Itt a történetet kezdjük Bernard Tapie személynél, aki... Lényegében ugye Marseille Berlusconia volt. Uh-huh. Ugye Marseille polgármestere, és egyben az Olympique Marseille-nek ugye az elnöke. És itt kezdhetünk gyanakodni, hogy nem feltétlenül a gyermekétkeztetésre mentek el a Marseille önkormányzatnak a különböző költései, mert miután ugye a Marseille polgármestere lett egyébként ugye a csapatnak az elnöke, hirtelen lett pénz a kor legnagyobb francia sztárainak leigazolására. Didier Deschamps-tól kezdve sorolhatnák, uh-huh. Marcel Desailly-n át a legendás francia játékosokat, és hát a Marseille sorozatban ötször nyert egyébként bajnoki címet. Tehát ott azért nem feltétlenül voltak átláthatóak az Olympique Marseille-nek a financiális viszonyai, és mindez kipattant ennél a... De ezekből nem volt ügy, bocs, tehát ebből nem volt olyan bírósági ügy, amelyet követően mondjuk a másodosztályba száműzték volna a csapatot. Ugye itt igencsak, hát szépen szóval megszívta az OM, mert 94-95-ös szezont a Ligue 2-ben kezdte, egy év alatt visszajutott volna az első osztályba, ha nem fenyegette volna csőd a csapatot, ugye Tapi eltűnt és rögtön hát kiderült, hogy van baj. Került. A kasszában. Egyébként a lebukást az okozta, hogy a kasszából hiányzott 200 ezer euró, ha jól emlékszem, vagy franc, nem is emlékszem. Legalább a Tapi lebukott és börtönbe került. Berlusconi mennyire volt? Mennyire messze volt az egész életében? Azt hiszem, a Manchester City-t mondod. A mostani Manchester City, nem tudom, 100 fölötti szabályszegés indult a klubbal szemben, és lehet, hogy mindet meg fogják úszni egészen elképesztő. És ott sincs következmény. A Bernard Tapi az diszpolgár lehetne a NER-ben. És hát az a helyzet, hogy a kor nagy-nagy-nagy legendás, korszakos, nagy AC Milánját győzték le a döntőben. Capellónak a Milánja óriás esélyes, bomba esélyes volt azon a meccsen, és azt gondolom, hogy ha 10-szer lejátszák azt a meccset, legalább 8-szor a Milán nyert volna. Egyszer döntetlen, és egyszer a Marseille nyert, és azt az egy meccset megnyerték. 8. helyezett, ez pedig John Terry szexbotránya. John Terry, egy korábbi hírt olvasok fel, bírósági úton próbálta eltiltani a brit sajtót magánéletének részleteitől, de keresetét elutasították, így több lap is alapos részletességgel számolt be a védő, és Wayne Bridge barátnője Vanessa Peroncel, jól mondom? Peroncel románcának részleteiről. Terrynek már volt korábban számos nőügye, sőt a szülei botrányai kapcsán is nem egyszer került a címlapra, viszont kevesen gondolták volna, hogy az év édesapjának választott futballista éppen egy volt klubtársát szarvazza fel. A hírek szerint Bridge és Vanessa már decemberben szakított, és könnyen lehet, hogy Terry felesége Tony Poole is beadja a vállókeresetet, ugye egy akkori hírről beszélek. A történetben az is elég csúnya, hogy Vanessa és Tony Poole ráadásul jó barátok voltak, nyáron is rendszeresen összejártak, a 2006-os világbajnokságra is együtt kísérték el férjeiket. És ugye John Terry pedig az angol válogatott csapatkapitánya abszolút volt, tehát a válogatottban továbbra is csapattársak voltak, és együtt küzdöttek a három oroszlános mezben. Aztán amikor ez kiderült, akkor Fabio Capello, aki akkoriban Anglia szövetségkapitánya volt, meg is fosztotta John Terryt a csapatkapitányi tisztségtől, azt hiszem nagyon helyesen. Ugye volt egy olyan eset is, 2011-12-es idényben, hogy rasszista vád érte egyébként Terryt, akkor Anton Ferdinánddal veszett össze egy QPR elleni meccsen, ugye a Chelsea-nek volt a legendája Terry, és emiatt a testvére, Anton testvére Rio lemondta a válogatottságot. Egészen elképesztő számomra, és majd később a lista utolsó helyezetjeinél erre visszatérünk, nem mondom meg, hogy melyik világbajnokság kapcsán, hogy akkoriban még ilyen eseteknek, mintha lett volna következménye. Tehát én ezt elképesztő pozitívnak gondolom Rio Ferdinand részéről, hogy kirobban egy ilyen ügy, és ilyen mértékben kiáll a testvére mellett. Saját karrierjét sújtó döntést abszolút meghoz elvi alapon. Igen. Ez egy nem profi döntés volt, hanem egy mélyen emberi, és egy nagyon polgári szellemű döntés volt. Ugye Rooney-nak is volt ilyen esete, ő 3-21 éves hölgyel keveredett össze egy bárban, és izgalmas sztori, hogy nagyon szerette az alkoholt világéletében Wayne Rooney. Amellett ugye vagy nem látszott meg az arcán? Egyáltalán nem. A futballpályán egy kimondottan kreatív játékos volt, tehát szenzációs gólpasszai voltak egész pályafutása során, viszont ugye a való életben pedig egy végtelenül tufa arc volt. És hát ebben a buliban is berúgott, elvitte a három lányt talán egy motelszobába, aztán mielőtt bármi történhetett volna, elaludt. Ekkora király volt ez a Rooney. És ugye Ronaldónak is volt hasonló esete, őt Catherine Mayorga megvádolta azzal, hogy 2009-ben megerőszakolta Ronaldo egy Las Vegas-i hotel fürdőszobájában. Ez már nyilván egy olyan bulváros vonalat nyit ki, ahol megjelennek ezek a keselyük, akik szeretnének némi pénzhez jutni. Nem derült ki egyébként, hogy mi történt, de Ronaldo nem tudott más csinálni, lezárta gyorsan azzal az ügyet, hogy fizetett valamennyit a hölgynek. Igen, de a John Terry ügyében tényleg azért választottuk ki egy ilyen emblematikus párkapcsolati botrányként ezt a történetet, mert ő csapatkapitány volt, egy klubikon volt, és hát korábbi csapatársa nejével, akit aztán a különböző beszámolók szerint abortuszra is akart kényszeríteni, és ebben fizetni akart neki az abortuszért. Sokféleképpen lehetne még részletezni ezt a történetet. Hát, és mert az Isten nem bottal ver, Bajnokok ligájában sorsdöntő büntetőt kellett volna berúgnia, és elcsúszott, kihagyta a büntetőt, és lemaradt a Bajnokok ligája trófeáról. Én, mint United szurkoló ennek nagyon-nagyon örültem. Következzen a 7. a listánkon Justin Fashanu coming out-ja. Hová mész, ha kenyeret szeretnél? Kérdezte egy edző Justin Fashanut. Egy pékségbe gondolom. És hova mész, ha báránycombot akarsz? Válasz? Egy henteshez. Akkor miért jársz folyton abba a rohadt bárba? Ez a párbeszéd az angol labdarúgás legendás edzője Brian Clough és játékosa Justin Fashanu között zajlott le. Valamikor 40 évvel ezelőtt Clough a Nottingham Forest edzője volt, Fashanut pedig nem sokkal korábban szerződtette a klub. Már ekkor homoszexualitásáról, mert a játékos homoszexualitásáról szóló pletykák keringtek, és kiderült, hogy ő ilyen bárokba jár. Ez miután kiderült, és már nem igazán tudta Fashanu ezt titkolni, 98-ban, 37 éves korában öngyilkos lett, miután Amerikában szexuális zaklatással megvádolták őt. Ő volt az első fekete játékos, akiért 1 millió fontot fizettek, egy sztár volt, egy ikon volt, akinek a karrierjét kivégezte az a coming out, hogy bevállalta azt, hogy megvallotta, hogy ő homoszexuális, egy olyan közegben, ahol hát még nem volt felkészülve rá a közvélemény. És azért... most sincs igazán, Robi. Most sincs. Én azt hiszem, hogy ma már nem végződne ilyen tragikusan egy ehhez hasonló eset. 2023-ban, már nem, most jelenleg nem tudom, hogy Jakub Jánktól hol játszik, de 23-ban a Kályár játékosaként az egyetlen topligákban játszó játékos volt, aki coming out volt. Az egyetlen. Jánktól. Durva, hogy még mindig úgy itt tűnik, tartunk, hogy ez vállalhatatlan. Igen. Na akkor jöhet az ősbűn, 6. helyen a Bosman szabály. A belga labdarúgó esete még 1990-ben kezdődött, a klubja a Liège egy nagy összeget kért Bosmanért a francia Dunkerque-től, amit a francia egyesület nem volt hajlandó megfizetni, így a focista csapat nélkül maradt. Jobban mondva maradt a Liège-ben, amely viszont a tartalékok közé száműzte, és ezzel együtt a fizetését is csökkentette. Bosman viszont úgy érvelt, hogy miután lejárt a szerződése a Liège-ben, a csapatának semmilyen joga nem volt ahhoz, hogy pénzt kérjen érte, sőt, belga munkaadói megsértették az EU alapokmányának számító római szerződésnek a szabad munkaerőállomásról szóló 48. cikkeit. Fú, most már belekezdtem ebbe a hosszú kifejtésbe. Bosman nem hagyta annyiban a dolgot, az Európai Bírósághoz fordult és végül nyert, és hogy mi lett ennek a következménye? A luxemburgi testület határozata kimondta a sportolók szabad mozgásának az engedélyezését, ami egyrészt azt jelentette, hogy lejárt szerződésű labdarúgókért klubjuk egyetlen eurót sem kérhet, másrészt pedig az EU elveivel ellenkezőnek ítélte meg az idegen légiósok számának korlátozását egy csapaton belül. És ebben az EU országain belül érkező idegen légiósokkal szemben, hiszen szintén a szabad munkavállalás engedélyezésével ütközött az, hogy korlátozták, hogy egy adott országban mondjuk 3 idegen légiós játszott csak egy csapatban. De a folyamatos honosításokkal aztán már végül azt is kijátszották, hogy az EU-n kívüliek számára a kvóta az most már, tudod, simán odaadják az állampolgárságot, csak hogy a kvóta soha semmilyen körülmények között ne teljen ki. Tehát, hogy valójában most már semmi nem korlátozza a játékosok leigazolását, semmilyen nemzetiség, semmilyen kulturális vagy nemzetiségi hovatartozás. Ezt nem lett volna szabad ezt a kérdést egy munkavállalói jogi kérdésként kezelni. Egy sportágnak a szabályait nem lehet a munkajog alapjain kezelni. Te, aki Figo átigazolását megvédted, hiszen csak egy profi munkavállaló, profi sportolóról van szó, most megint az identitásokkal jössz, amikor ugye a Jean-Marc Borfán egy harmadosztályú játékos volt, ugye döbbenetes, hát Urbán Flórián egy világklasszis volt a Bosmanhoz képest, a Jean-Marc Bosmanhoz képest, és mégis hát mekkora hatása lett a futballtörténetre, ugye, és innentől kezdve a klubok igyekeztek fél évtizedre szóló, hosszú évekre szóló szerződésekkel és hatalmas fizetésekkel magukhoz kötni a játékosokat, hogy aztán nagy összegért eladhassák őket, mielőtt lejár a szerződésük. És ekkortól kezdve robbant be az átigazolási összegeknek a nagysága, egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb összegeket fizetnek. Jó, az a helyzet, hogyha valamire jogi lehetőség van, azt nem látom be, hogy erkölcsi kérdést kell belőle csinálni. Viszont a jogi lehetőségek körét azt nem lehet kizárólag a munkajog alapján vizsgálni, abban az esetben, hogyha egy játéknak, egy játékhoz tartozó átigazolásoknak a szabályait vizsgáljuk. Az Egyesült Államokban különös módon a legkülönbözőbb sportágaknak a ligái meghozhatnak bizonyos átigazolási szabályokat, és ezt nem az amerikai munkavállalói jog szabályozza. Milyen különös, hogy erre van lehetőség Amerikában, Európában is lett volna, hogyha lett volna olyan szerv, amelyik ezt kikényszeríti. Különös, hogy Amerika, ahol a kapitalizmus teljesen, jóformán teljesen szabályozatlan, a sportban nagyon szigorú szabályok vannak, míg Európában, ahol a kapitalizmus sokkal szabályozottabb, a futballban meg teljes a liberalizáció. És ez már egyébként a sportágra vonatkozóan is káros, és a szurkolók zöme is osztja jelenleg már ezt a nézetet. A Bosman szabály védelmében, vagy nem tudom, talán ellenében, majd ez mindjárt kiderül, én nem gondolom ezt ősbűnnek, mert arról is már rengeteget beszéltetek itt az Önkényes Mérvadóban, hogy a tőke egyszerűen utat tör magának, mint a Jurassic Parkban az élet. De Amerikában élet. Nem. Amerikában nem így történt. De itt Európában meg ez történik. Oké, hogy Amerikában tudták ezt szabályozni, itt viszont egy végtelenül korrupt szervezet, két végtelenül korrupt szervezet felügyelte ezt a dolgot. Tehát a kapitalizmusnak ellen feszülni nagyon nehéz. Hozzáteszem, azért Amerikában is brutális szerződések vannak, és elképesztő összegeket fizetnek ki a sportolóknak, mindettől függetlenül ez a folyamat megállíthatatlan lett volna. Tehát ha nincs Bosman, akkor egy évvel később jön valami más, de én azt gondolom, hogy győzött volna a pénz a végén. 5. Zidane és Materazzi balhéja. A futball sokáig megfejthetetlen rejtélye volt, hogy vajon mi válthatta ki Zinedine Zidane botrányos reakcióját a 2006-os labdarúgó VB döntőjének 110. percében, amikor látszólag minden ok nélkül mellbefejelte Marco Materazzit, az olasz válogatott védőjét. A fejesnek piros lap lett a következménye, majd az 1-1-es döntetlent követő 11-es párbajban Olaszország 5-3-ra nyert és világbajnok lett. Ugye ez később kiderült, és nagyon vicces, hogy a magyar sajtó ezt ilyen 2-3 évente szenzációként tárta fel, hogy na most Materazzi végre elmondta, és ez megtörtént 2020-ban, de tavaly is már olvastam ilyen cikket, hogy na most Materazzi végre elmondta, hogy mi történt, és akkor ezt átvette a Telextől kezdve mindenki, miközben 2020-ban, 2020-ban mindig és minden formában nyilatkozott erről már Materazzi. Lényeg, hogy az történt, hogy Zidane felajánlotta a mezét Materazzinak, aki rátapadt ezen a meccsen, csípte, rúgta, harapta, mire az olasz így felelt, hogy nem, kösz, nekem inkább a nővéret kell, és akkor ez volt a következmény, Hát igen, a kilátásba helyezte Zidane nővérével való szexuális aktust a Materazzi, és ez a Zidane számára olyan volt, mint a vörös posztó. Erre szokás azt mondani, hogy kiveheted a kölyköt a gettóból, de nem veheted ki a gettót a kölyökből. Hát az a helyzet, hogy ez a Marseille külvárosi gettó, ez Zidane-ban, a zsigerekben még ott volt, és Materazzinak sikerült kiprovokálnia belőle. Valójában egy pszichológiai csatát nyert meg Materazzi Zidannal szemben is ilyen módon a francia válogatottal szemben az olasz válogatott. Hát valami ilyesmi történt itt. Hát Materazzi nem tudta megtagadni szintén saját magát. Tehát ő a tipikus képviselője annak a zselés, fetrengős olasz strici futballnak, és azon belül is ugye hátvédként, amely az első világháború fogalom lett a magyar nyilvánosságban, amikor ugye Olaszország elárulta a központi hatalmakat 1915-ben, azzal az Antant oldalán avatkozott be, és hát azóta ugye fogalom a magyar nyilvánosságban, hogy az olasznak, egy olasznak nem szabad hátat fordítani, és megtenni ugye másfél métert, mert aztán rögtön jön az árulás. Hát itt ugye Zidane hátat fordított, sétált másfél métert, és... És fontos tudni, hogy Marcello Lippi vezette azt az olasz válogatottat, az a Marcello Lippi, aki Zinedine Zidane-ból valójában világklasszist faragott. Az a, azért nem tele volt a kihívás. Tele volt az a, valóban jó volt a hozott anyag, meg a mentalitás, de ott valójában az a keret tele volt Zidane egykori csapattársaival, hogy más nem mondjak, Del Piero ott volt abban a keretben, és még azért jó páran ott voltak abban a keretben, Camoranesi ott volt abban a keretben, ott volt a VB döntőn, és ezek a játékosok jól tudták azt, hogy Del Piero és Lippi minden esetre bizonyára jól tudták azt, hogy Zinedine Zidane-nak hol vannak a lágy részei, és hogy mit kell Materazzinak, és milyen módon kell Materazzinak. Hát akkor ezt korábban is mondhatta volna a Materazzi, mondjuk az első percben, nem ott vannak igen, de tudod, kellett hozzá ez a diskurzus, kellett hozzá ez a helyzet. Minden esetre a Materazzi nem lett volna azon a VB-n egyáltalán a csapatban, hogyha a csoportmeccsek során Alessandro Nesta nem sérül meg. Azt valójában Nesta Cannavaro lett volna a belső védőpárosa annak az olasz válogatottnak, és a Materazzinak esélye nem lett volna csapatba kerülni. A Nesta megsérült, a Materazziból pedig nyerő ember lett, nem egyszerűen csak azért, mert kiállították róla az Zidant, ő fejelte a gólt abban a VB döntőben. Nekem David Beckham jutott most hirtelen eszembe, tényleg nem készültem rá, ugye a 98-as VB-n történt meg vele, és a Netflix dokumentum sorozat ezt gyönyörűen feldolgozta. Neki volt egy hasonló esete, hogy egy meggondolatlanság miatt kiállították, és sokkal nagyobb népharag zúdult egyébként a fejére, mint amit Zidane valaha is átélt. Akkor az argentinok elleni, ha jól emlékszem, 8-at döntőbe rúgta meg a Simeonét, és emiatt küldték megrúgta a pályán. Megrúgta azért húzás. Jó, igen. Összerogyott, de ha varoztak volna, én azt gondolom, hogy ez ma is egy igen. Piros lap, hiszen egy szándékos rúgásról volt szó. De ott egyébként majdnem véget érhetett volna, vagy nem véget érhetett volna Beckhamnek a karrierje. Tehát ott valóban akkora volt a népharag a David Beckhammel szemben, hogy onnan már csak egy coming out jöhetett volna egyébként. Erre mondta azt talán a Gary Lineker, hogy 13 hős és egy hülye gyerek? Lehetséges, igen. Én pedig azt gondolom, bár most nem témánk ez a dokumentum, vagy egyáltalán a Beckham sztori, én szerintem kapott egy lökést a Beckhamnek a karrierje. Tehát akkor már úgy nagyon belekényelmesedett a Manchester Unitedbe, és ugye visszatért, mindenhol gyűlölték kivéve az Old Traffordon, és az a típusú játékos volt, el kell mondani, hogy az egyik legkiválóbb mentális erővel bíró atléta, aki a futballpályákon megfordult, hogy ezt át tudta konvertálni ezt a dühöt, vagy ezt a csalódottságot egy olyan erővé, hogy onnantól kezdve megállíthatatlanná vált a pályán, és ő egy-másfél éven keresztül minden meccsen a nadrágját összebarnázva vetődött be, rohant, csinált a dolgozót, és az a hardworking középpályás akkor született meg egyébként Beckham esetében, amely aztán elrepítette őt egészen a Real Madrid. Két nagy tulajdonsága volt neki. Az egyik az az, hogy A pontból B pontba a világon a legpontosabban tudta eljuttatni a labdát. És emögött van egy olyan apuka, aki, hát ismerjük ezt a típus, mint Szoboszlaié, aki beleveri a gyerekbe az, hogy neked már pedig a másik pedig ez a mentalitás volt. Elképesztő mentalitása volt, és elképesztő munkakultúrája. A mentalitás tényleg nagyon fontos. Ellentétben számos magyar szupertehetséggel, akinek félbe törte a karrierje, tehát David Beckham, aki 35 évesen, ugye egy szezont ugye játszott Los Angelesben, ha jól emlékszem, és amikor szünet volt az amerikai ugye MLS-ben, a ligában, akkor Milánba. A Milánban volt kölcsönjátékos, tehát nem volt pihenője. Zidane és Materazzi a férje annyira legendás, és ez jellemzi is egyébként a franciákat, meg a franciák megküzdését, meg szembenézését a saját drámáikkal, hogy a Pompidou központ előtt szobor rökítette meg ezt a pillanatot, amikor Zidane melkason fejeli Materazzit. Ilyen módon is emlékeztetik magukat a franciák arra, hogy milyen módon lehet veszíteni, vagy rosszul kezelni egy ilyen kritikus helyzetet. Negyedik, Escobar megölése. A 94-es világbajnokságon történt, hogy Kolumbia favoritként érkezett a tornára. Már a világbajnok is rejtezőkből csoport győztesként jutott ki, többek között Argentinát is 5 góllal győzte le. Aztán a VB-n a csoportkörben valami balul sült el, és aztán Andrés Escobar öngóliával kiesett Kolumbia, majd néhány nappal később 6 lövés hallatszódott a medellini El Indio nightclub parkolójában, és minden lövés után hangos gólkiabálás törte meg az éjszakát. És Medellínben, és Escobar néven. Igen. Azért ezt erre emlékeztessük egymást. Egy évvel korábban halt meg Escobar. Ugye 1993. decemberében végezte mezítláb kiterítve egy háztatőn ugye Pablo Escobar, korabeli becsések szerint hogy a világ leggazdagabb embere. Ugye Kolumbiát a kokain integrálta a világgazdaságba, ahogy azt Habsbawm, a marxista történész megírta a szélsőségek korában. Mivel volt egyébként aztán köztük rokonsági szál is, és ez az egyik ok, a másik pedig, hogy amennyiben Pablo Escobar létezik, akkor van egyfajta rendezettség. Valószínűleg nem végeztek volna vele ugye a hátvéddel, aki pont az 50. válogatottságát lett kipelte. Volna bizonyos védelme a családtól. Azon a mérkőzésen. Azóta is gyanakodnak, hogy jól emlékszem, a csalódott fogadók voltak azok, akik konkrétan akik igen, tehát valamelyik kártel tagnak a sofőrje volt azt talán, aki lelőtte, és amerikai a helyi válogatott ellen veszítette el Kolumbia azt a mérkőzést. Ugye igen, ismerjük de. A Kolumbia és Amerika közti ellentéteket már csak a drogbáró meggyilkolása kapcsán igen, is. De Pablo Escobar. Sok pénz, sok pénzzel fogadott erre a mérkőzésre ez a sofőr. Ne felejtsük el, hogy Pablo Escobar tette azzá Kolumbiát és Medellínt, ahol aztán azután, hogy ő már nem uralkodott, és a feudális monarchiát egy feudális anarchia követte, ezt Andrés Escobarral egy csalódott, a fogadási játékban vesztes sofőr megtehette. Valójában ez a Pablo Escobarnak a műve, ez a Kolumbia, és ennek az a fajta kultúra, ahol egy csalódottságot aztán egy géppisztoly sorozattal torol meg egy csalódott sofőr. Top 3 következik, a harmadik, Robi örülni fog, a Calciopoli, Gianluca Ferrero nemrégiben visszavonta a Juventus utolsó beadványát a Calciopoli ügyében, az elnök aláírásával pedig lezárult a 17 éve zajló botrány utolsó fejezete. A Juventus nem kapja meg a 440 millió eurós kártérítést az olasz szövetségtől, és nem kapja vissza a 2005-ben megnyert Scudettót sem, ami így az Internél marad. Így zárult le a 21. század legdurvább sportcsalási ügye. Két Scudettót elvettek a Juventustól. Az egyiket azt nem osztották ki, a másikat megkapta az Inter. Na ez hogy van? Tehát az egyiket miért kapja az Inter, a másikat miért nem kapja meg az Inter? Akkor vagy egyiket se kapja meg, vagy mindkettőt kapja meg, vagy tudod, az biztos, hogy mindkettőt el kell venni a Juventustól, de az egyiket oda lehet adni az Internek. Hiszen ő volt a második. De hát a másik szezonban is az Inter volt a második, azt ne adjuk oda neki. Bocs, de ezen megy, ne haragudj, nekem a Juventus szurkolók vekengés ez az egész sztori, hiszen ebben a történetben mindenki bűnös. Na mindenki, na az van, hogy nyilvánvalóan négy csapatról bizonyosodott be, hogy elkövette a vétséget. Többek közt a Lációról, meg aztán a Milánról. De különös módon egyedül a Juventus torolták meg. A Juventus Fiorentina és Reggina-t is. Igen, Fiorentina, Reggina. Egyedül a Juventus utasították vissza a B-osztályba. Egyedül a Juventusnak kellett valóban bűnhődnie és a B-osztályból újra felépítenie magát. Ezzel szemben az AC Milántól csak annyi pontot vettek el, hogy a következő idényben még éppen, hogy el tudjon indulni a Bajnokok Ligájában, amit aztán megnyert. Hadd emlékeztessek mindenkit, hogy a Bajnokok Ligájában akkor egy csaló szezonban megszerzett kvalifikációval győzött az AC Milán. Tehát a két csaló csapat, az egyik az a következő idényben Bajnokok Ligájában indul, a másik a következő idényben a B-osztályban indul. Ez Olaszország. Az biztos, hogy szerintem az olaszok alig várják a következő nagy fogadási botrányt, mert ugye 1980-ban volt a nagy Totó botrány, ami után ugye Paolo Rossit, a csatárt két évre eltiltották a játéktól, és aztán az 1982-es VB-n visszatért, Olaszország világbajnok lett. Ugye 2006-ban kirobbant ugye a Calciopoli, a nagy botrány, abban az évben Olaszország világbajnok lett, ugye a következő ilyen nagy botrány után Olaszország lehet, hogy ismételten elnyeri a világbajnoki címet. Maradona drogbotránya a második, minden idők egyik legjobb futballistája 2020. november 25-én halt meg. A legnagyobb argentin újság a Clarín azt írta a halála után, hogy a 120 kilós legenda csak két asszisztens segítségével tudott járni, a korábbi kokain függősége miatt a szíve csak 30%-ban működött, ráadásul alkohol problémái is voltak. Ugye Maradona első kokain ügye 1991-ben volt, március 24-én a Sampdoria elleni találkozó után robbant ki, amikor pozitív lett a doppingtesztje, és akkor a második, vagy nem tudom, hogy ez volt a második, de ami igazán nagyot szólt, az a 94-es VB-re való visszatérés, ahol ismét ott volt az argentin válogatottban, gólt is lőtt, de két mérkőzés után fennakadt a listán, és onnantól befejeződött neki, hát mondhatjuk, a karrierje is. Az az 1994-es argentin válogatott, az minden idők legerősebb argentin válogatottja volt. Tökéletesen összerakva, és ha valaki látta azt a nyitó meccset, ahol 4-0-ra legázolták Görögországot, hogy Batistuta mesterhármas lőtt, ugye itt az 1986-os VB győztes csapat kiegészült már olyan későbbi sztárokkal, mint Gabriel Batistuta, ekkor már Simeone és Redondo védekezett a középpályán, tehát egy tökéletesen összerakott válogatott volt, és Maradona is, hát két értelemben is felszívta magát arra a VB-re. Ugye, hogyha nem utazik ki arra a VB-re a Maradona, lehet, hogy megnyerik az argentinok. Igen, az biztos, hogy telitek. Sokan ezt vitatják, hogy nem kellett volna kivinni. Ugye ő másfél évet kiagyott, és aztán visszatért, lefogyott valami 20 kilót, visszavonult a pampákra, kínoztam magát a személyi edzőjével, és tényleg nagyon összekapta magát. A becsések szerint másfél kilóval nyomott csak többet a 86-os versenysúlyánál. És ha valaki látta a 94-es VB-n azt a meccset, akkor biztos megmarad az a kép, hogy Maradona extázisban beleüvölt a kamerába, mert ez tényleg mindenidők legnagyobb comebackjének tűnt. És aztán a következő meccsen ugye Nigériá ellen egy parádés gólt rugatott ugye Caniggiával, a másik hát ilyen kokain herceggel, aki Maradona lebukása után sérültet jelentett, nehogy őt is kisorsolják a doppingtesztre, és Argentina végül kiesett Románia ellen, de hogy mentálisan szétesett az a csapat. Utána meg Maradonának volt visszatérés kísérlete, talán sikeresebb lett volna, hanem Ben Johnson szerződteti szemét Rinnernek, aki 88-ban bukott le a Szeulban sprinterként doppingolással. Az tragikus, hogy Maradona nem érhette meg az Argentina harmadik VB címét. Az minden esetre ez ennyi azért kijárt volna neki, hogy legalább láthassa. Az, hogy Maradonából nem vált egy ilyen negatív figura, az számomra egyébként meglepő, és talán majd egyszer erről is beszélhetünk, hogy ez a Maradona mítosz, ez mitől maradt ilyen pozitív a pályafutása végén, és mitől maradhatott egy, hát lecsupaszítjuk, egy drogos ember ekkora mítosz Argentínában. Hát nem sok időnk maradt, az idő menedzselés az én bűnöm, hogy így alakult, de hogy 2 percünk maradt a katari VB-re és a FIFA botrányra, ezt nem is nagyon vezetem elő, ugye ez elég friss történet. Hát kiderült az, hogy a szervezők ugyan sokáig tagadták, de a szövetség, a FIFA elismerte 2016-ban, hogy vesztegetés történt, és 10 millió dollár értékben sikerült megkenni a döntéshozókat, és így került Katarba. Egy olyan világbajnokság, ami télen kellett megrendezni, és akkor ugye voltak ilyen emberi jogi problémák, szivárványos zászlókat tüntettek el. Na mindegy, nem megyek bele mélyen, röviden a véleményet. Építő munkások tömegét hontolták pontosan el a stadionok tövében. Igen. Az igen, fehérgalléros bűnözőnek a szinonimája egyébként a FIFA sportdiplomata. Én csak erre tudok gondolni, és az utolsó Cserkész című filmre tudok egyébként hivatkozni, hogy... Na, ez hogy fog sikerülni? Milyen erkölcsi alapon áll az a profi foci világ, ami ugye amerikai foci ott a Cserkészben, de itt a FIFA-sokat csak képzelem el másképpen.